إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سونو درس توحيد دي ني عمل تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني كي سونو بندو ديمبو بي بروم تيري بي ميغي دون ليرال بوج بو ام سورو موي ني نديكي تونتو بيغا خامتيني ني موم موي روت ci laaj boobe nga xamni moy kan moy sa borom. Tontu ba di yalla ay sama borom, ndeke tontu boobe dafa am lu mu lambo, dafa am lu mu lambo mangok lolé mu lambo nak bu dikut tontu ba du am sens, tontu ba du am sens. Tontu ba du jariñ boromam, manam kuy sa borom gané yalla, tontu bobu day fekk yow ci sa bop. Yalla ma nga né moy sa borom, nga xamni moy Allahu Rabbi, mu nek sa ma'bud, mu nek it ka nga don jam mangok. Sino rek day nek lo xamni loy wax ci lamiñ la, waye sens ba nga xamni deugantan mom la am nek fa, te bu boba kon njariñ ba nga xamni mo ca nek do bok ci ñi ci bénéficé wu mangok. Pour nga bénéficé wu ci ñu laaj la kan moy sa borom nga mëna tont, yalla moy sama borom, day fekk yalla momu nga ne moy sa borom, mu nekkon sa ma'bud, manam ki nga don jam. Motax c'est très important bati sens biñu am, c'est très important. Duma dañ diko wax, duma dañ diko wax baati sans ñu ëmb dafa am solo lol. Yalla moy sama borom, lan la ëmb, lan lay tekki, lan la impliqué, ci yeen firnde la teggu, yeen ñoy firnde yi. Lolu muskalaf bu ne war nga ko gëstu. Yalla moy sama borom, lu muy tekki lan la ëmb, lan lay tektale. Yalla moy sama borom, ci yeen firnde la teggu, ci yeen preuve la teggu. Lolou muskalaf bu ne warna ko xam, waro ko rere. Motax borom tere bi jazahullahu khaira, yalla ko yalla fay, yalla ko yalla fay, ngeen ci fay, daf la ko yombalal dajalel la ko ci ben tere tudde ko al-usul al-thalatha wa adillatuha, ñetti laaj yoyu nga xamni moy sokli diina, moy baseu diina ak seeni preuve. Mu faram faccel la ci téré bi bu ci nek lu muy tekki ak lu mu ëmb ak lu muy tektale ak tektal yi nga xamni mom la andal. motax ginnaw bim ne rabbi allah allazi rabbani wa rabba jami' al alamin bi ni'amihi automatiquement mu tek ci wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwahu ginnaw bi mu ne yalla moy sama borom rabbi allah allazi rabbani yalla moy sama borom bi nga xamanteni ni moma yar yar bu mat bi ci bind gi ma bind dundal bi ma dugal ba nga xamanteni ni dugal dundal bi ma dugal ba nga bi ma dundal ba nga xamanteni ni ma ngi won ci sama biiru yaay ba ma exi fi tay ni sama lepp moy kiko yor mbolim xewal rek lolou lan lay impliquer limuy impliquer moy kon ndekete wërseuk bokoy ut ci kan nga koy wuté ci yalla nga koy wuté wala ci paw sérer bi wala ci mère ndiago bi wala ci paw bambara bi wala ci xamb yi wala ci gétar yi xarfa xoufa yi fofu ngay wuté djé wërseuk yalla mi la mom bind la don la sam bi nga nekké foti ci yalla sam la ba bir bi nga xamni mo la couvé won bir bobu yalla sam ko ba avortement amul doomu adama mo ingra bu neexone yalla ñu avorté la waaw bu neexone yalla nga bok ci ghayr mukhallaqa ñu avorté la mais yalla sam la mané ndax paw paw paw bambara bi mew bi ndiago bek paw sire bek bu jola bek bu bambara bi ndax daño am ay anti avortement bu neexone yalla matrice bi ruhum bi rejeté la ci biti waye yalla conserver la sam la doomu adama mo ingra xewal yoyep doomu adama du ko gis xewal yoyep doomu adama du ko bayyi xel kon yalla moy sama borom su fekke wax joju dafa deggu ci yow wax deug boy ut kula sam boy ut lula ar boy ut wërseuk bo ut tekki da ngay delu wat ci yalla mi nga xamanteni ni a partir de maniyu mu wërseugal la ci sam la ar la yir la dundal la fek la di la développer nga am développement di avancer di dem ba mujjé lan ba mujjé nek jëm ju taxaw lu mu deret ay sukh ay yakh fa iza antum basharun tantashiru yen genn nak di dox di wax xolal développement bobu yeb protection bi ci war sa borom mako don assurer mako def li ci war yeb est ko motax a chaque fois mulay jox ay misal ci li la weur ngir nga meuna def al i'tibar ngir nga meuna waro jele ci ay njangat mango lego leg ñu ne avortement amna ndax lan ndax ñaka dego gu am digënté fotis bi ak yaaji ci problème mu déré lego leg sun borom lolu kan moko mëna résoudre pa bambara bi mëru ñago bi pa sérël bi xamb yi xaw yi galagne yi boom yi yati xottu ndal yi xottu legat yi damitu cour yi mën nañu résoudre lo fa tabarak allah ahsan al khaliqin xam nga aussi nit ñi ben instant amna une partie bo xamanteni ni ay victime la ci motax aussi nit ñi dañu jara yeureum dañu jara yeureum ay victime la ci pourquoi parce que da ngay judd ñu tégal la programme éducation bo xamanteni ni do jang sa bop yow dañ lay jàngal les forces de Mindanao au Japon. Te xamoo sax lan mooy rôle bi rien du jeu ci biir yaram. Di nga dudd ba dee doo dem Japon. Le mont Himalaya, le mont Everest, mën nga dund ba dee doo dem foofu, doo ci sax amuk aajo. Mais bët nag moom ndax daa ci am aajo. Sa cosaan fi nga jógee da ngay nekk Manu. Sa développement embryonnaire. Ba keroog ngay nekk nit koo xam ni génn nga di dox di wax. Say cër yi ci biir yaram, yi ci sa biir yaram, seeni fonctionnalité, cër bu nekk lu muy jouer, organe bu nekk lu muy jouer, membre bu nekk lu muy jouer, cër bu nekk lan mooy rôleam, nan la ko borom bi tabaraka wa taala tàggatee muy dox. Lii dafa war a bokk ci liñ war a jëkk jàngal nit ñi niveau primaire. Dañ ko war a commencé di jàngal nit, di jàngal nit kan mooy nit. Mais dañ lay téye yow en tant que nit, jàngaluñ la kan mooy nit, jàngaluñ la lan mooy nit, ñu lay jàngal lan mooy Japon. Di la jàngal lan mooy montagne, di la jàngal lan mooy volcan. Kañ ngay xam sa bopp? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Programme yi fi nekk muy programme njàng dara baaxu ci. Seulement nit ñi ñang cay dem parce que utukaayu xaalis la rek, mais du loo xam ni day jariñ doomu aadama. Al haqq yuqaal, dëgg dañ koy wax. Du programme boo xamante ni dafa dëppoog dundinu doomu aadama. Mu mën cee defaroo déedéet. Programme uti xaalis. Enseignants yi wax leen. Enseignants yu bari lan moo tax ñu dem dugg ci enseignant bi pour bu weer dee ñu fayeeku parce que loolu moo fi nekk. Da ngay dem fee di dajale bac plus ñu ne balaa càng nga dem defi volontariat xalaas. Lii du doxal réew. Réew éducation moo koy doxal te àdduna bi liñ fi teg ci éducation intérêt ñenn nit lay servir. Intérêt ñenn nit lay servir parce que boo xamul sa yaram doo mën a xam lan moo adapté pour sa yaram. Moo xam spirituellement doo xam lu adapté ak sa yaram. Moo tax da ngay gis nit ñi seen désir la ñuy demee ci wàllu diina. Non man daal affaire bi daf ma neex quoi. Gis nga kii bi bi ma ko seetaanee non affaire bi daf ma touché. Man daal yoon boobu laa jël désir plaisir. Parce que xamoo yaay kan wa fi anfusikum afala tubsirun. Xamoo yaay kan jàngaluñ la ko. Plaisir lu am plaisir rek ngay topp. Lu yëngal say shahawat lu rek ngay topp. Gis nga sa côté dundin tamit sa côté dëkkuwaay noo dafa rafet. Noo niñ ko tabaxee moo rafet. Loolu nga ngay dégg. Niñ ko tabaxee est ce que adapté na ak sa wér-gu-yaram yow. Yow tax noo dañ ko def ay appartement yoo xamante ni appartement yoo xamante ni xale yi fa yaroo yépp seen tànk yaa ngi arqué ndax manque de vitamine D. Nañ ko tabaxe soleil bi du accédé 24/24 da ngay taal électricité da ngay taal courant. Dafa rafet plaisir rek ngay xool. Xooloo lu adapté ak sa dundin xooloo lu adapté ak sa lekk noo dafa neex noo hamburger noo pizza. Parce que dafa neex. Est ce que adapté na ak sa yaram? Lii mooy éducation bi fi nekk. Dañ ko waxte dee baaxul. Dañ ko war a soppi. Dañ ko war a changé. Dañ ko war a defaraat. Jubbantikoo. Am na ci nag yenn points yoo xam ni tane na. Yooyu ñu xool nañ ko amélioré. Mais la baaxul ñu dindi teg nële. Indi lu baax defar. Mais nag le problème en est que système la boo xam ni businessu jàmbur la businessu ñeneen la ñoom ñoo teg programme yooyu. Wut nag lu koy saytu wut doole ju koy saytu wut doole politique bu koy saytu wut doole militaire bu koy saytu wut tamit benen xéetu doole moy doole délinquant moy lan moy le terrorisme rébellion les faiseurs de troubles ñoo ñep lobby ñoo leen di contrôler lobby yoyu ñoo leen di contrôler yoyu ay force la bëggé ñu naan la no la force populaire peuple bi génn nañ ci mbédd mi peuple bi bu muy génn ci mbédd mi elle a été manipulée wala il a été manipulé dañ ko manipuler bu génn ci mbédd mi dañ ko manipuler lolu force la c'est une force manipulable manipulé tek ay doxalin ay jeu la rek ben jeu la rek bo xamni jeu de dame la da ngay tok poursuivre rek bu ko defé automatiquement soulèvement populaire day am dafa am point yoy laal rek tek gay genn ci mbedd bi waaw jaay sen bakkan ñu ne gis nga printemps arab du printemps arab mais printemps occidental la ñu ko wax tédé lol yeb liko waral moy lan baye yoon bi wallahu almusta'an donc muhimun jiddan bu ko defé kon yoyé point bép muskallaf warna ci taxaw mu cibler point yoyu muy ñetti sokli mu fexé len étudier ko jang ko jang bu sérieux kan moy sa borom yalla moy sama borom yalla moy sama borom lu muy tek lan la eub lan lay englober mango suma né yalla moy sama borom lolou lan la wara impacter ci li mo wara gëm ci sama xol lan la wara impacter ci limay wax ci sama lamiñ lan la wara impacter ci limay jëf ci sama cër yan ñoy preuve yi nga xamanteni ni mo nek lo xamni day confirmer lolu di ay preuve ci alquran ma jang ko xam ko ba pare nak diko dundé di ci dox li la mbir yoy impliqué motax borom téré mu ne la wa huwa ma'budi waxu la yalla moy sama borom rek yalla moy sama borom après mu bay la nga dem dedet ndax lolu dafa am lu muy impliqué dafa am lu mu lambo bu ko defé mbok yi dañuy dal di tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq sunu borom kumu yé rek koko yew kumu gindi koko ju kumu reeral nak koku mom ci reer ngay nek ñukoy ñaan woon ñu deug ba ñu xamni li deug la mu wërsegal ñu top ko ñu ñaan ko mu woon ñu neen ba ñu xamni li neen la mu wërsegal ñu ñu moytu ko ndax xam nga nit deug dina leer ci bopam te du ko meuna top ndaysan est ko xamni day daw lu bari di wër deug ba deug feñ ndaysan empêchement ñew du ko meuna top wallahu almusta'an motax war nañu defar bu baax sunuy bir xol war nañ ko diko defal bu baax diko nettoyer diko foot diko joyenti parce que empêchement yoy yeb lu neubulo won ci bir xol bi wa ci zahir kay mom ñu nan deug l'islam alquran sunna waye ba sunna ne jamet sen kanam ba alquran ne jamet sen kanam ba islam ne jamet sen kanam ba deug ne jamet sen kanam empêchement ya taxaw dox sen digeunte ñom ñu sank wali yazu billah kon nak diko ñaan kon wërsegal ñu top ginaaw bimu ñu woné deug diko ñaanit mu mussel ñu ci neen ginaaw bimu ñu woné neen ak reer bañ xam ko mu wërsegal ñu top ko defal ñu afiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.